NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Vaker de coronapas tonen en de mondkapjes kunnen weer in de binnenzak. En ook weer af en toe op waarschijnlijk. Het kabinet scherpt volgens ingewijnen de coronamaatregelen aan. Wereld over. In het NOS Journaal, hier is Juri Stubenitski. Ja, het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren en de mondkapjesplicht keert dus terug. Die maatregelen gaat het kabinet volgens ingewijden morgen aankondigen op de persconferentie. Vanaf vrijdag wordt de coronapas verplicht in onder meer sportscholen, zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties, zoals dierentuinen, pretparken en musea. In publieke binnenruimtes en bij contactberoepen moet weer een mondkapje op. En ook wordt het thuiswerkadvies weer aangescherpt. KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile hebben dure smartphones weggehaald uit hun winkels. De telecombedrijven hebben het besluit gezamenlijk genomen, zegt Vodafone Ziggo. We hebben de afgelopen weken natuurlijk meerdere overvallen gezien. En het aantal nam enorm toe. En vorige week hadden we ook nog een situatie waarbij een van onze medewerkers gevolgd werd en onder dwang de sleutels en een code moest inleveren. En dat was voor ons wel de druppel. En toen hebben we wel besloten in overleg tussen KPN, Vodafone en T-Mobile om nu wel echt drastische maatregelen te nemen om onze mensen en onze klanten goed te beschermen. Dus inderdaad om alle waardevolle smartphones uit het winkelassortiment te halen. De maatregel is genomen in winkels in het hele land. Stamcelbank Nederland moet stoppen met zijn werk. Demissionair staatssecretaris Blokhuis heeft de vergunning ingetrokken omdat er grote problemen zijn bij de instelling. De veiligheid en kwaliteit van de opgeslagen stamcellen kan daardoor niet worden gegarandeerd. Het demissionaire kabinet belooft structureel vaccins te doneren aan armere landen via het COVAX-programma. Met Pfizer en AstraZeneca is afgesproken dat alle vaccins die voor dit jaar nog niet zijn geleverd aan Nederland direct aan COVAX worden gedoneerd. Met Moderna en Janssen worden ook zulke afspraken verwacht. Tot nu toe heeft Nederland veel minder vaccins gedoneerd dan beloofd. De Accept Giro verdwijnt. Op 1 juni 2023 komt er een einde aan. Volgens de Betaalvereniging Nederland betalen bedrijven en consumenten liever op een andere, makkelijker manier en wordt de Accept Giro te weinig gebruikt. Het vertrouwen in de landelijke en lokale overheid is in de coronaperiode sterk afgenomen. In een onderzoek van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit zegt 29% van de ondervraagden vertrouwen te hebben in de landelijke overheid. Het meetpunt was september dit jaar. In april vorig jaar, aan het begin van de crisis, was dat nog 69%. Onderzoeker en oud-politica Jet Bussemaker ziet verschillende oorzaken. Nou, waarschijnlijk heeft dat met de corona-aanpak te maken, maar wij constateren ook dat het daar waarschijnlijk niet alleen afhangt. Dat het wellicht ook samenhangt met de lastige formatie en met de toeslagenkwestie. Bussemaker onderstreept dat vertrouwen ook nodig is als de regering draagvlak voor aanscherping van coronamaatregelen wil. Morgenochtend tussen 7 en 9 uur rijden er tussen Utrecht en Arnhem geen treinen. Dat komt door een tekort aan verkeersleiders. Ook tussen Utrecht en Rhenen rijden in de spits geen treinen. Intercity-reizigers kunnen via Den Bosch omreizen. Er worden geen vervangende bussen ingezet. Eerder dit jaar vielen er ook al treinen uit als gevolg van personeelstekorten bij ProRail. De spoorbeheerder wees toen verschillende oorzaken aan, waaronder de vergrijzing van het personeelsbestand. Het weer in het midden en zuiden van het land wat buien. Er staat een stevige westenwind en het is een graad of 12. Morgen vooral in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog en het wordt een graad of 10. AWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Ja, het is heel erg druk op de Nederlandse wegen. Er staat meer dan 500 kilometer file. Het meeste staat in het zuiden en oosten van het land. In de Randstad staat de langste file op dit moment op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam tussen Zoeterwoude-dorp en knooppunt Ypenburg. Je hebt daar ongeveer 3 kwartier tijdverlies door een aanrijding. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Grijshoord en Zevenaar. Ook daar meer dan een half uur oponthoud. In Brabant gebeurde een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Kost je vanaf Os ook een half uur. En het verkeer op de A59 vanuit Den Bosch heeft daar ook last van. Vanuit Os ook ongeveer een half uur vertraging tot knooppunt Paalgraven. Andere lange file staat op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Daar is de vertraging 40 minuten. Ster. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In juni maakte premier Rutte nog een einde aan de verplichte mondkapjes. Alles wat op 1,5 meter kan, mag dan weer. Zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes. Maar op de persconferentie van morgen keert die verplichting waarschijnlijk weer terug. Mark Visser. Nieuws & Co. En die verplichting niet alleen. Waarschijnlijk ook steeds op meer plaatsen. De coronapas wordt ingevoerd. Met die maatregelen wil het kabinet de oplopende coronacijfers een halt toe roepen, politiek verslaggever Ewout Kieviet. Wat gaat er verder precies veranderen? Ja, die coronapas dus, die gaat vanaf komend weekend ook weer gelden voor de sportschool, het zwembad, musea, pretparken en dierentuinen. Dus die wordt flink uitgebreid. En de mondkapjes, je noemde ze al, die komen terug in publieke binnenruimtes, zoals gemeentehuizen en bibliotheken. En bij contactberoepen zoals de kappers. En de kans is volgens bronnen ook groot dat die weer wordt verplicht in de winkels. Maar daarover moet nog een definitief besluit worden genomen. En het thuiswerken wordt ook weer aangescherpt. Het kabinet wil dat mensen de helft van de tijd gaan thuiswerken en mogelijk de helft op kantoor. En er zijn er nog wat dingen die onderzocht worden. Bijvoorbeeld of de coronapas op korte termijn ook kan worden ingevoerd op het hoger onderwijs en het mbo. Waarom wordt er voor deze maatregelen gekozen? Ja, ze willen liever geen generieke maatregelen die zwaar ingrijpen in de economie. En ook geen maatregelen die een verdere tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden in de hand werken. En daarom is het een beetje van beide. De coronapas wordt wat uitgebreid naar extra sectoren. Met daarbij misschien ook wel de hoop dat mensen dwingt om zich toch te laten vaccineren. Want stel je gaat een paar keer per week naar de sportschool. Dan moet je steeds een test gaan halen. Daar heb je dan misschien geen zin in en laat je toch vaccineren. En die generieke maatregelen die nu dan worden genomen, die zijn wat lichter, zo worden ze dan genoemd, de mondkapjes en het thuiswerken. Minister De Jonge die legt het vanmiddag als volgt uit. Het zijn maatregelen die je natuurlijk zoveel mogelijk wilt richten op de bescherming die ook noodzakelijk is om aan te brengen. Dat is één. Twee is, je probeert die maatregelen dusdanig te kiezen dat ze niet al te zeer beperkend zijn weer voor de samenleving als geheel. Dat is twee. En welke maatregelen dat zijn, daar zullen we morgen mededeling van doen, morgenavond om 7:00. En daar wil ik niet op vooruit lopen. Ja, morgenavond om 7:00. We weten al wel de strekking. Je hoort het, het is een worsteling over wat er nu al wel kan. Wat mensen ook weer pikken. Daar is tussen gekozen. En het lijkt nu deze kant op te gaan. Ja, maar ja, jij zegt het, wat mensen pikken. Maar bijvoorbeeld vanuit de zorg klinkt de roep om steviger ingrijpen. Daar lijkt het kabinet in ieder geval op dit moment niet voor te kiezen. Nee, inderdaad. Je zegt het op dit moment. Want het kabinet sluit niet uit dat er later nog wel gesproken gaat worden over bijvoorbeeld de invoering van een coronapas op het werk. En ook de zogenoemde 2G-regel is niet volledig van tafel. 2G, dat is dat de coronapas alleen nog is voor mensen die gevaccineerd zijn en mensen die genezen zijn. Dus dat je niet meer met een negatieve test naar binnen mag. Maar voor die maatregelen zijn dus wetswijzigingen nodig. Dat kost tijd. En het kabinet wil wel die wetten gaan voorbereiden. Dus voor het geval dat het straks wel nodig is, dat ze die dan achter de hand hebben. Maar zover gaat het nu dus nog niet. Wat wel moet gebeuren, zegt de jongen, dat er weer maatregelen komen. Als je gewoon ziet hoe sterk de ziekenhuisopnames oplopen, kun je daar niet aan ontkomen. En ik lees natuurlijk in de afgelopen dagen allerlei commentaar in de krant van, ja, die maatregel zou je eigenlijk misschien wel niet moeten willen. En dat zou je eigenlijk misschien wel niet moeten willen. Punt is, daar houdt het virus allemaal niet zo heel veel rekening mee wat je eigenlijk allemaal wel of niet wilt. Je zult gewoon met elkaar die maatregelen moeten treffen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Zorgen dat de zorg toegankelijk blijft. En we horen eindeloos veel signalen uit de ziekenhuizen over hoe druk het daar is. Ja, en dat kunnen we niet aan onszelf voorbij laten gaan. Daar kunnen we niet schouderophalend aan voorbij gaan. We zullen moeten doen wat nodig is om de zorg te beschermen. Ja, dus die zorg die moet weer beschermd worden. Maar die echt verder ingrijpende maatregelen voor vooral die niet-gevaccineerden, waar we de jongen de afgelopen tijd wel op horen hinten, ja, die houden ze dus voorlopig wel achter de hand. Ewout Kiewiet, dank je wel. Ik praat erover door met Patricia Bruining, epidemioloog en kinderarts bij het UMC Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe luistert u naar dit pakket wat nu op tafel lijkt te liggen? Wat ik hoor is dat het kabinet kiest voor om een beperkt aantal maatregelen te nemen die erop gericht is om de stijging in de ziekenhuisopnames, in de IC-opnames, een klein beetje naar beneden te duwen. Maar het is zeker niet een pakket wat als een mokerslag in één keer alle curves doet kantelen naar beneden. Wat zijn er getallen aan te hangen? Als je bijvoorbeeld dus naar een toegangsbewijs bij de sportschool wat voorbij kwam. Ja, dat is heel lastig. Dat is heel lastig om daar een getal aan te hangen. Kijk, het zijn een aantal plekken waarvan men vermoedt dat daar toch ongemerkt transmissie kan plaatsvinden. Dat wordt nu uitgebreid. Dus de plekken waar dat nog kan, dat worden er minder. Nou, dat zal zeker een effect hebben. Maar het is niet een hele grote uitbreiding. Dus je kan daar ook niet een heel groot effect van verwachten. De mondkapjes, daar zijn ze heel duidelijk gaan kijken van, nou, waar zien we het grootste aantal positieve testen. En dat is inderdaad in die contactberoepen. Dus dat vind ik heel logisch en ook verstandig dat ze dat daar weer invoeren. Maar als je de meer effect had willen hebben van deze maatregelen, dan zou je bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om die coronapas op meer plekken nog in de samenleving in te voeren, zodat het aantal plekken waar je ongemerkt verspreiding kunt hebben nog verder terugbrengt. En waar denkt u dan aan als epidemioloog? Ik denk in eerste instantie eigenlijk aan de zorg. Omdat het dan eigenlijk het mes aan twee kanten snijdt. Zowel zorg werken mensen intensief samen. Dus er is intensief contact. En collega's kunnen elkaar het virus makkelijk doorgeven daardoor. Maar je werkt daar natuurlijk ook met mensen die over het algemeen wat kwetsbaarder gezondheid hebben. En die ook meer kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen. Dus die kun je ook extra beschermen op die manier. Moet dat ook dan niet bij de ingang ook gebeuren? Want wat nu opvalt is dat misschien ook juist wel veel personeel, zeker in de ziekenhuizen, daar weten ze het ook wat beter wie er wel gevaccineerd is. Dat het ook best een grote groep is. Maar er komt ook van alles binnen natuurlijk. En die hoeven, wat ze in de bioscoop wel moeten doen, een coronapas laten zien, hoeven ze daar niet te doen. Nee, nou ja, goed, dat ik denk als je het over de zorg hebt, dan zal je dat waarschijnlijk voor iedereen die in de zorg verblijft, dus zowel aan de bezoeker of de patiëntenkant als aan de werknemerkant zou je dat willen doen. Maar dat is in ieder geval een plek waar denk ik relatief veel winst te behalen is met de invoer van de coronapas. En wat ik opvallend vind is dat het kabinet wel overweegt om blijkbaar in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs de coronapas in te voeren, maar niet op de werkplek. Dus dat is een opvallende keuze, denk ik. Omdat werkplekken, dat zijn natuurlijk wel plaatsen waar veel mensen elkaar ontmoeten. Dus als je het hebt over waar kun je nou de grootste slag slaan, dan verwacht ik daar van werkplekken eigenlijk meer van nog dan van het onderwijs. Maar het is niet zo, als ik u dan goed begrijp, dat we weten dat er juist op die hbo's en middelbare scholen en mbo's, dat daar Vinks meer besmettingen zijn dan op de werkvloer zijn? Nou, dat is mogelijk. Het is natuurlijk wel nog steeds een groep waar relatief veel besmettingen voorkomen, deze leeftijdsgroep. Maar het zijn niet de mensen die in het ziekenhuis komen over het algemeen. Dus dat, en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel wat we met deze maatregelen hebben, is de instroom in de ziekenhuizen verder terugdringen en de instroom op de IC's met name. Zodat je uiteindelijk zorgt dat de piek die we verwachten, dat die minder hoog zal zijn. Dus ja, dan zijn de oudere leeftijdsgroepen eigenlijk belangrijker daarin. Hmm. 2G werd ook even genoemd. Hè. Kennen wij nu eigenlijk uit Duitsland? Worden we de laatste weken wat vaker? Daar hebben ze ervoor gekozen. Eerst was het 3G, hè, getest, gevaccineerd of genezen. Nu wordt daar gezegd, bijvoorbeeld bij discotheken, je komt alleen binnen als je bent gevaccineerd of genezen. Dus getest, dat geldt niet meer. Dan kom je niet binnen. Mm-hmm. Wat zou dat uit kunnen maken voor het aantal besmettingen? Nou, ik denk dat vooral het idee daarachter is vooral dat je de mensen die nog geen bescherming hebben, dus nog geen immuniteit hebben, dat je die weert uit van plekken waar ze eventueel de besmetting kunnen oplopen. Dus dat is eigenlijk een omgekeerd fenomeen. Hè? Dus de coronapas nu is er vooral op gericht om besmettelijke mensen te weren van plekken waar anderen zijn. En als je hem als 2G gaat inzetten, dan probeer je eigenlijk de vatbare mensen buiten te houden, zodat ze niet besmet kunnen raken. Dus dat is een andere benadering. Maar is daar ook onderzoek al naar waaruit blijkt dat dat werkt? Dat het dan dus minder hard gaat? Als je alleen maar gevaccineerden en mensen die het al doorlopen hebben, het virus? Ja, die maatregelen zijn natuurlijk nog maar kort van kracht, hè, in de verschillende landen. Dus daar zijn nog niet echt duidelijk data van die daar een effect van kunnen laten zien. Overigens ook heel ingewikkeld om dat aan te tonen, denk ik. Ook daarvoor geldt weer van die maatregel, richt je die op de mensen die besmet kunnen raken, of richt je die op de mensen die op de IC terecht kunnen komen? Dat is natuurlijk nog maar weer een subgroep daarvan. Vooral bepaald door de leeftijd van de personen. Verwachting is dat het kabinet over 2 weken dan kijkt of dit pakket, wat ze dan waarschijnlijk morgen gaan aankondigen, voldoende effect heeft. Maar dan denk ik 2 weken, dan kun je toch juist ook over die ziekenhuisopnames, waar we nu toch weer op sturen, en de IC-bezetting nog niks zeggen. Nou, dan zal je nog niet veel kunnen zeggen inderdaad van het effect van deze set aan maatregelen. Wellicht een eerste indicatie in het aantal besmettingen. Maar wat vooral belangrijk is, denk ik, is we zien de afgelopen 2 weken zien we een forse toename in het aantal besmettingen. Dat wordt elke dag, stijgt dat sneller eigenlijk. We weten nog niet goed hoe dat zich vertaalt in het aantal ziekenhuisopnames. En dat loopt natuurlijk altijd 1 of 2 weken achter. Dus de vraag is eigenlijk, denk ik, vooral of het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames ook harder gaat stijgen in de komende 2 weken. Dat zou reden zijn om misschien nog extra maatregelen te nemen. Of dat toch meevalt en dat we vooral zitten te kijken naar een piek in besmettingen, maar onder mensen die blijkbaar niet zo vatbaar zijn om in het ziekenhuis te komen. Dank voor uw uitleg, Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog, verbonden aan het UMC Utrecht. Gaan we even naar Den Haag, naar Helene Geest bij de ANWB. Drukke spits. Ja, zeker ja. Meer dan 500 kilometer file. Nou zitten daar ook wel veel Belgen en Duitsers bij. Die hebben namelijk een lang weekend vrij gehad en die keren allemaal terug naar huis. Dus daarom is het extra druk in het oosten en zuiden. Maar de meeste vertraging is er op dit moment op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Zoetewoude, Rijndijk en knooppunt Ypenburg, namelijk 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Ja, we hadden het over dat corona-toegangsbewijs. Nou, de zwemsector in ieder geval tegen de invoering voor dat bewijs voor zwembaden, die mogelijk morgen dus wordt aangekondigd. Volgens de brancheorganisatie zou de QR-code de doodsteek zijn voor menig zwembad. Ouders zouden zwemlessen hierdoor uitstellen of er tijdelijk mee stoppen. Ook liepen de zwembaden en scholen de afgelopen 1,5 jaar al veel geld mis door eerdere coronamaatregelen en de lockdowns. Een van de organisatoren van het woonprotest in Rotterdam noemt het een bizar signaal dat politiechef Westerbeke zegt dat beelden op sociale media van het hardhandig optreden van de politie geen goed beeld geven. Ook deelt de politie nu beelden van het protest van 17 oktober, want daar hebben we het over, om te laten zien dat de politie zou zijn geprovoceerd. Wat ons betreft bewijzen de beelden niets, zegt medeorganisator Sander van der Kraan tegen de regionale omroep Rijnmond. Volgens hem doet de politiebaas niet aan zelfreflectie. Voor het eerst in 1,5 jaar opent Israël vandaag weer de grenzen voor individuele toeristen. De eerste reizigers die aankwamen op het vliegveld van Tel Aviv waren door het dolle heen. feel great. We all are so excited to be back in Israel. This is our homeland. And finally, after months of being away, we've returned. And we've come in full force. Happy, excited. Nee, niet alle toeristen zijn trouwens welkom, zeker niet alle. Open de grens geldt alleen na 3 coronaprikken of als de 2e prik afgelopen half jaar is gezet. Nou, we hadden het over de mondkapjesplicht keert terug waarschijnlijk. Sowieso in publieke binnenruimtes zoals gemeentehuizen en bibliotheken en bij contactberoepen zoals de kapper. Maar de kans is ook aanwezig dat de mondkapjes weer verplicht worden in winkels. Hoe valt dat? Verslaggever Jeroen Schutijzer polste de meningen bij winkeliers in de Schinkelbuurt in Amsterdam-Zuid. Ik ben het daar niet mee eens en ik vind het super vervelend als dat er straks weer is. Merkt u dat klanten het vervelend vinden? Sommigen wel, sommigen niet. Sommigen die dragen nu al een mondkapje. Je merkt ook bij sommigen dat ze het gewoon helemaal zat zijn. We hebben plexiglas en die vinden ze niet eens fijn meer. Bij de kassa, ja, zo'n plaat. Ja, zo'n plaat inderdaad. Ja, nee, ik vind het niet fijn. Maar ja, als het aantal besmettingen nou zo toeneemt. Ik vind dat je afstand moet houden, maar die mondkapjes, nee. Dat was een mevrouw van een kleine supermarkt hier in de Schinkelbuurt. Amsterdam-Zuid, daar tegenover zit een fietsenwinkel. Ga ik daar ook maar eens kijken? Ja, dat is toch bizar. Iedereen moet mondkapjes dragen in de winkel. Het is al bijna iedereen gevaccineerd. Dus. Nou, die mensen die gevaccineerd zijn, hoor ik dat ze weer besmet zijn. Ja, u wordt er niet blij van? Nee, zeker niet. Dan weer die afstand. Ze halen mensen uit elkaar. U luistert niet naar de radio. Waarom nou, zei u? Ja, hoor je al. Je wordt er alleen maar depressief van. Precies, ja. Nou, weinig enthousiasme dus. Een fotowinkel, die is ook open. Ik heb het inderdaad op de NOS-site gelezen dat er morgen een beslissing over gaat komen. Ja. Wat denkt u ervan? Ik heb er op zich niet zo heel veel problemen mee, om eerlijk te zijn. Het is griepseizoen, komt er ook nog weer keer aan. En dan sta je elkaar zo raar aan te kijken. Als zodra iemand hoest, mondkapje is prima. Ja, dan ben je gelijk verdacht, hè, als je hoest. Ja, dat voelt inderdaad meteen heel erg beschuldigend aan. Dus ook een kriebel in de keel voelt meteen zoiets van, oh jee. Dus nee, hoor, ik heb er geen enkel probleem met die mondkapjes. Zolang het even nodig is. En dan is een mondkapje toch liever dan dat we de deuren moeten sluiten. Ja, want dat is misschien het andere alternatief. Ja, en dat is iets wat een tweede keer toch nog zwaarder binnenkomt. Want op een gegeven moment gaat men er ook aan wennen dat de winkels niet meer open zijn. En dat zou ons nog meer treffen. Ja. Dit is Simons winkel. Dat is een winkel waar we borden kunnen kopen. Schalen, lepels, vorken, messen. Ik vind het jammer, maar als het moet, dan moet het. We moeten het allemaal proberen om de corona onder ons weg te krijgen. Merkt u het in de omzet? Ik merk wel dat sommige mensen boos zijn. Dat merk ik wel. Dat toen het verplicht was, dat je zei van dat u alsjeblieft een mondkapje, dat ze, ja, sommige mensen wel boos wegliepen. Ik zeg dan, ik kan er niks aan doen. Ik ben niet degene die het beleid maakt. En ik moet het beleid volgen. Ja. Dus dat is helaas. Maar het werkt natuurlijk niet heel prettig met een mondkapje op. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Over 2 weken barst het weer los. Een van de grootste documentaire festivals ter wereld, ITVA. Vandaag werd het volledige programma bekend. Er zijn 268 documentaires te zien. En om ons daar een beetje wegwijs in te maken, contact nu met Joost Damen, programmeur van het ITVA. Goedemiddag. Goedemiddag. Blij dat het allemaal weer kan? Ja, zeker. Ja, god, het was vorig jaar natuurlijk een moeizaam jaar, hè, omdat we toen online moesten grotendeels. En ja, ik ben blij dat we in ieder geval dit jaar weer de bioscopen in kunnen. Zijn er nog ook veel dingen op de plank blijven liggen, waardoor het nu extra sterk bezet is? Ja, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Ik denk veel filmmakers vorig jaar natuurlijk toch gewacht hebben met een film in de bioscoop. Of ja, toen vorig jaar het niet in de bioscoop kon, ze toch niet die online versie gekozen. Ja. Ja, nou ja, kijk, als je jaren aan een film werkt, dan wil je toch op een gegeven moment graag ook die film groot op het grote doek zien en er graag bij zijn als die in première gaat. Dus ik denk dat veel filmmakers gewacht hebben. En dit jaar hebben we een gigantisch sterk programma. Ja. Geldt dat sowieso ook voor documentaires dat het op een grote doek altijd beter is? Of wisselt dat ook per filmmaker? We zagen laatst Bij June, dat is dan ook bij die Villeneuve. Die zegt van, dit kun je alleen maar in de bioscoop zien. Geldt dat ook voor sommige documentaires? Ja, wij tonen wel films die, waarvan wij vinden dat je ze in de bioscoop moet zien. Dus het zal ongetwijfeld niet voor alle films gelden. Maar de films die wij draaien zijn films die, waarvan wij vinden, ja, die moeten op het grote doel gezien zijn. Komt het echt nog meer binnen? Ja, en ook een andere concentratie natuurlijk. Hè. Licht uit, samen kijken. Dat zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke elementen. Horen hoe andere mensen reageren op de film. Dat is gelukkig weer terug. Maar belangrijkste film is en blijft toch ook de openingsfilm altijd. Gekozen voor de film Four Journeys, een Nederlandse productie, maar met een Chinese maker. Laten we een heel klein stukje horen. Dit is een debuterende filmmaker nog wel. Dat moet wel een heel bijzondere film zijn. Ja, kijk, de openingsfilm is natuurlijk een van de meest prominente plekken die we hebben op het festival. En die geven we dus ook graag aan een prominente film. En in dit geval een jonge debutant, of een debutant in ieder geval. En ja, ik denk deze film heeft... Dit is gewoon een belofte, zeg maar. Hoe zeg je dat zoiets? Het is een, het is een film die heel veel losmaakt bij maar de kijker. Maar dan is heel het spannend debutant. Is en in ieder geval... Ja. Het idee geeft ook van, god, dit is echt een... deze jongen heeft een mooie toekomst voor zich. En we zijn heel blij dat we zeg maar zijn debuutfilm op zo'n podium kunnen presenteren. En dat jullie over 10 jaar, ja, niet om jezelf op de borst te kloppen, maar kunt zeggen van, ja, die hadden wij gewoon als openingsfilm toen al ontdekt, toen die nog debuteerde. Is natuurlijk wel... Dat is vaak wel het leuke aan debutanten uiteindelijk. Dat ze, dat zijn filmmakers die misschien via een studentenfilm... mensen kennen, maar bij het grote publiek in ieder geval nog heel erg onbekend zijn. En het is altijd leuk om een nieuwe naam te ontdekken, zeg maar. En wij verwachten wel van deze filmmaker eigenlijk heel veel, ja. En kunt u iets zeggen van de stijl? Wat maakt hem zo bijzonder? Ja, het is een hele persoonlijke film. Hè. Het gaat over een... Het is een persoonlijk verhaal ook. Het gaat over een jonge Chinees die het tweede kind was ten tijde van de eenouderpolitiek, zeg maar. Dus hij is eigenlijk een illegaal kind. Nou, dat heeft nogal wat losgemaakt in zijn familie. Hij is 5 jaar geleden naar Europa gekomen. Heeft hij een filmopleiding gedaan. En gaat eigenlijk terug naar zijn ouders. En naar zijn oudere zus. En op zoek naar het verhaal. En van eigenlijk van zichzelf ook. Ja. En zijn eigen illegaliteit. En wat dat eigenlijk betekend heeft voor het hele gezin. En dat is nogal wat. En dat zult u allemaal zien in de film uiteraard. Maar een heel tragische familiesaga eigenlijk. Het is wel wat we de laatste tijd vaker horen en zien. Dit soort persoonlijke verhalen. Is daar een reden voor? Ja, ik denk dat dat wel een beetje ook met de tijdsgeest te maken heeft. Hè. Mensen zijn natuurlijk heel erg bezig met identiteit. En dat is met filmmakers denk ik ook zo. Hè. En we hebben dit jaar een aantal films in ieder geval waar filmmakers... terugkijken naar waar ze vandaan komen. Kijken naar waar hun grootouders vandaan komen. Hun ouders vandaan komen. Ik denk dat dat voornamelijk een verhaal uit deze... Een trend, ik zou het geen trend noemen, maar in ieder geval iets is... In de samenleving natuurlijk veel breder speelt. Hè, de hele, waar kom je vandaan en wie ben ik, zeg maar. Die vraag, dat zie je ook in documentaires sterk terug. Een dier wat ook opvallend veel terugkomt in 3 films. Laten we even luisteren. Ja, de koe. Ja. In ieder geval, dit komt uit de documentaire Kou. Ja. Wat is dat voor film? Het zou iedere film over een koe kunnen zijn, denk ik. Ja. Maar in dit geval is het Kou. Ik hoor meteen dat het de documentaire Kou is. Dat dacht ik al, ja. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Het zijn 3 films die eigenlijk alle 3... die eigenlijk koeien in de hoofdrol hebben. Of de koeien zijn de hoofdpersonen. En het is allemaal een heel erg divers perspectief. Dus bijvoorbeeld de koe in Kou... Die is eigenlijk een koe die in de bio-industrie, zeg maar, leeft. Mm-hmm. Een heel confronterende film eigenlijk, vind ik. En echt prachtig, heel grappig. Deze film is vooral ook heel goed gecast. Het is een geweldige koe met een heel charismatisch gezicht. En haar kind ook. Ja. Dus het is ook een film die heel erg over casting gaat, denk ik. Maar vooral het verhaal vertelt, zeg maar, van dat ze gevangen zit in een systeem wat wij als mensen gebouwd hebben. Dus het is een hele problematische relatie tussen mens en dier. Dan hebben we Verdet. En dat is juist een film die tegenovergesteld laat zien. Dat gaat heel erg over ja, bijna een dier als vriend, denk ik. Of misschien zelfs wel een gezinslid. Okay. En de derde? En de derde film is een film over een mannetje die op een eiland in Schotland woont, Muk. En daar onder andere met zijn koeien vredig samenleeft. Dus, ja. Ondanks dat dus dat dier wel de hoofdrol speelt steeds. En het zijn wel drie heel verschillende films. Dank Joost Dame, programmeur van het documentaire festival IDFA. Woensdag 17 november gaat het allemaal beginnen. Zo meteen. Het wordt een beslissend decennium als het gaat om het wereldwijde klimaatbeleid. Dat zei de Amerikaanse president Biden vandaag op de klimaattop in Glasgow. Hij was een van de vele wereldleiders die vandaag aan bod kwam. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ik voel me goed. Maar soms, die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Meer transformeren met ons bouwdepot en onze verduurzaamhypotheek? Er is meer mogelijk bij RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op, geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Is geweest. De hoofdpunten, Juri Stubenitski. KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile hebben veel van hun dure smartphones weggehaald uit de winkels. Aanleiding is het forse aantal toegenomen overvallen op telefoonwinkels, vooral van KPN. De telecombedrijven zeggen de veiligheid en het welzijn van medewerkers en klanten voorop te stellen. Het programma van de Verenigde Staten om kinderen van 5 tot 11 jaar te vaccineren begint volgende week. Dat heeft de coördinator van het programma bekendgemaakt. De eerste 15 miljoen doses van het BioNTech-Pfizer-vaccin voor kinderen worden nu verscheept. Een vleeskuikenbedrijf met ruim 4000 kippen in Otterlo is gisteren preventief geruimd. Uit onderzoek kwam naar voren dat er risicovol contact is geweest met een bedrijf in Grootschermer, waar zaterdag vogelgriep werd vastgesteld. En de KNVB moet ruim 10.000 euro betalen aan de FIFA. De bond kreeg boetes voor het gedrag van Oranje-fans tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Montenegro. Zo liep een jongen van 13 het veld op om een selfie te maken met Memphis Depay. En kwamen er na de wedstrijd ook supporters het veld op. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, we zitten op zo'n beetje het drukste moment van de spits, hoop ik. Want er staat 655 kilometer file, dus het is echt heel erg druk. De meeste files staan in Brabant, maar het is ook erg druk in Zuid-Holland. Op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar 40 minuten. En de oostgrens op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar ook 40 minuten oponthoud. De A58 is erg druk vanmiddag van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. 3 kwartier vertraging. Ook op de 58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Galder een half uur. En nog eentje in Brabant die heel erg lang is op de A59 is dat van Den Bosch naar Os. Daar moet je tussen Os en Paalgraven ook ongeveer 40 minuten geduld hebben. Dan naar het weer, naar Marco Verhoef. Dat komt niet echt door. Wijs regen of zo, wat we nog wel eens mee wil spelen bij... Nee, volgens mij niet. Er trekken wel wat buien over het land. Met name over het midden van het land op dit moment. Maar op veel plaatsen die we nu gehoord hebben... Denk ik toch niet dat neerslag een hele grote rol van betekenis speelt. Die buien die we nu hebben gaan overigens ook weer grotendeels verdwijnen. In elk geval in het binnenland. In de kustgebieden vanavond en vannacht wel een enkele bui. En als het dan in het binnenland flink opklaart... Ja, dan kan het ook behoorlijk afkoelen. Laagste temperatuur in het oosten en noordoosten. En daar wijzen de thermometers morgenochtend vroeg een graad of 4 aan. Ja, dat is wel een verschil met afgelopen weekend. Want toen had ik bijna geen jas nodig. Nee, maar dat was natuurlijk ook overdag, hè? Ja, dus, en ik had wel op een gegeven moment jas nodig dat het ging regenen. Maar niet vanwege de kou. Nee, precies. Maar goed, die temperaturen zijn wel wat lager. Morgen overdag bijvoorbeeld wordt het maar 10 of 11 graden. We beginnen in het noorden en midden van het land waarschijnlijk wel met wat zon. In de kustgebieden kan een enkele bui vallen. En dan in de loop van de middag trekt van het zuiden uit de dikkere bewolking over met opnieuw wat lichte regenval. Dus het is niet echt dat het nou kleddernat wordt. Maar een droge dag zal het zeker niet zijn. En die temperaturen dus wat lager. Maar goed, waar het vandaag behoorlijk doorwaaide, zal het morgen met de wind langzaam wel meevallen. En ook de dagen die volgen, stelt de wind dan relatief niet zo heel veel voor. Voor de woensdag en de donderdag overwegend droog. Maar je hoort al een klein beetje aan mijn stem dat ik toch twijfel heb. En met name voor de kustgebieden. Want daar kan wel een buitje voorkomen. En de nachten naar beide dagen, die worden toch wel frisser. Het zou me niet verbazen als we de tweede helft van de week een keer een graadje vorst gaan tegenkomen. Het is november, hè? Ja. Ja, het mag allemaal. Het is helemaal niet zo spectaculair. Maar het is dus wel kouder dan de afgelopen dagen. Marco, dankjewel. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet... hem dan. Ja hoor, hebbes. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Maak kans op 4 Henkoekbanden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. De succesproductie alleen deze maand te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. Good afternoon, everybody. Welcome to COP. Welcome to Glasgow. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. Nou, dus de Britse premier Johnson, klimaattop is van start gegaan. Vanmiddag kwamen de wereldleiders voor het eerst samen bij de opening. In de komende 2 weken gaan zij proberen oplossingen te bedenken om klimaatverandering tegen te gaan. Leen Ekker is voor ons ook in Glasgow. Hoe is de sfeer daar? Nou, het is inderdaad dus de eerste dag dat die staatshoofden en regeringsleiders spreken. En daarom is het hier wel behoorlijk druk. Vanochtend waren er buiten enorme rijen. Ik heb er zelf ook een paar uur over gedaan om binnen te komen. En ja, dat heeft natuurlijk dan alles met de strikte beveiliging te maken. Rond de ingang zag ik een paar kleine demonstraties. Eenmaal binnen was er op een paar plekken Schotse muziek. En nu grote drommen mensen uit alle landen van de wereld die druk heen en weer lopen op weg naar een afspraak of een presentatie of een bijeenkomst. Heel veel toespraken vandaag. We hoorden al dus Johnson. Wie hebben nog meer gesproken? Nou, inderdaad. Ik heb er een heleboel voorbij horen komen. Hè, van de Franse president Macron tot president Kenyatta van Kenia. Net nog president Gotabaya Rajapaksa, als ik het goed zeg, van Sri Lanka. Maar veel ogen waren natuurlijk gericht op de Amerikaanse president Biden. Want dit is de eerste klimaattop sinds de VS weer meedoet. Hè, nadat zijn voorganger Trump de VS terugtrok uit het Parijse akkoord. Nou, Biden benadrukte dat de Verenigde Staten niet alleen terug is, maar ook voorop wil lopen. We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example to show that our climate commitment is action, not words. Ja, en verder vond ik het wel opmerkelijk dat Biden zei dat het nog steeds mogelijk is, hè, dat de aarde met niet meer dan 1,5 graad opwarmt. Terwijl anderen hier waarschuwen dat dat doel wel snel uit zicht begint te raken. Maar Biden zei er wel bij dat dit dan wel het decennium van de waarheid moet zijn. Een beslissend decennium noemde hij het. Ja, en hij zegt dan ook wel een soort geen woorden maar daden. Maar hoeverre kan hij dat waarmaken? Want we horen ook geluiden toch in Amerika dat daar natuurlijk ook veel weerstand is in het congres en zo. Dat hij niet zomaar alles kan toezeggen en dan ook dus kan waarmaken, omdat hij het in eigen land er niet doorheen krijgt. Nou, tuurlijk. Hij is hier naartoe gekomen met minder in zijn achterzak dan hij, denk ik, zelf heeft gehoopt. En wat dat betreft moeten we inderdaad natuurlijk maar afwachten wat dan al zijn mooie woorden uiteindelijk dan hier teweeg brengen. Ja. Hoe zien de komende 2 weken eruit? Nou ja, die speeches van staatshoofden en regeringsleiders die gaan vandaag en morgen nog wel even door. Hè. Iedereen mag zijn zegje doen, ook premier Rutte zometeen. Die tegen de media eerder vandaag overigens al erkende dat Nederland zelf te lang heeft gewacht met het aanpakken van klimaatverandering. En dat volgens hem de tijd van alleen maar praten nu echt voorbij is. Nou, na morgen vertrekken dan al die regeringsleiders weer naar hun eigen land. Hè, weer terug uit de Glasgow. En dan zullen groepen landen met elkaar gaan onderhandelen. Bijvoorbeeld de Europese Unie onderhandelt als 1 blok. Andere groepen landen doen dat ook. En dan volgende week komen er ministers bij om moeilijke knopen door te hakken. Ja, en dan moeten we natuurlijk afwachten waar deze top dan eind volgende week uiteindelijk toe gaat leiden. Helene Ecker vanuit Glasgow, dankjewel. En welk scenario er dan daaruit komt. Een van de noodzakelijke methoden om tot minder CO2 te komen is negatieve CO2-emissie. Dat kom je in alle scenario's tegen. En bij TNO Delft wordt daar hard aan gewerkt. Zo is hoogleraar Earl Goedheer al jaren bezig met manieren om CO2 uit de rook van fabrieken te wassen en die dan vervolgens onder te brengen in de grond. Verslaggever Jeroen de Jager ging bij hem langs. Als we kijken naar onze milieuproblematiek en onze CO2-problematiek, dan moeten we realiseren dat er ongeveer 400 deeltjes aan CO2 zitten per miljoen deeltjes in de lucht. Dat is de hoeveelheid CO2 die eigenlijk in de lucht zit. En dat was veel minder, hè? Vroeger 200. Verdubbeld. Ja, inderdaad. En dit is bijvoorbeeld hoe CO2 er eigenlijk uitziet. Dit is wat is dit? Isolatiebakje. En als je CO2, puur CO2 hebt en je maakt het heel koud, min 80 graden Celsius, dan wordt het vast. Oh ja. En dat is eigenlijk waar het om draait. Dit materiaal proberen wij te zorgen voor dat niet in de atmosfeer... Het bijt een beetje in mijn vinger meteen, ja, omdat het zo koud is. Het is min 80 graden Celsius. Ja. En dat is eigenlijk hetgene wat we proberen te zorgen dat het niet in de lucht terechtkomt. Je hebt heel veel verschillende technieken die je nodig hebt om tot het doel te komen. En ons doel is eigenlijk beneden de 2 graden Celsius te komen. Nou, wat voor technieken kunnen wij nou doen? Is eigenlijk het CO2 die we uitstoten vervolgens op te slaan en zorgen ervoor dat het niet meer in de atmosfeer terechtkomt. Afvangen. Hè? Dus bij alle industrie, de rook die eruit komt, filteren en de CO2 eruit halen. En dan natuurlijk de vraag is, waar laten we de CO2? Nou, de CO2 die wij afvangen dan... Je hebt een doosje hierbij. Ja, die steken wij in Nederland in lege gasvelden. En dat is wat je eigenlijk hier ziet, is een stukje zandsteen. Ik weet niet of het een beetje voelt. Ja, dat is een beetje poreus. En dat zorgt eigenlijk voor dat het CO2 of de aardgas miljoenen jaren lang daar opgesloten kan blijven. Dat is wat jullie willen, die CO2 in de grond stoppen in die lagen. En hoe weet jij dan dat het er nooit meer uitkomt? Ah ja, de belangrijkste reden daarvoor is, ik zeg erbij, miljoenen jaren lang heeft eigenlijk aardgas er eigenlijk ingezeten. En we hebben die aardgas eruit gehaald en die gaan we er vervangen door CO2. Is dat zo makkelijk? In dit geval zijn we vrij zeker van dat het door die deklagen dat het nooit meer uit gaat komen en het permanent onopgeslagen blijft. De bedoeling is dit in Nederland offshore te doen. Dus op zee te doen. Maar ja, als het vrijkomt, dan hebben wij er ook last van. Of ja. Heeft de hele aarde er last van. Maar we weten vrij zeker, absolute zekerheid bestaat nooit. Dus dat de CO2 die erin steekt, ook daar blijft zitten. En wat wij eigenlijk willen doen, is eigenlijk negatieve CO2-emissies. Dat wordt een ding, hè? Negatieve CO2-emissies. Dat staat nu ook al in de IPCC-rapporten. Om de doelstellingen te halen, is die negatieve CO2-emissie noodzakelijk. Ja. Wat is het? Nou ja, wat het eigenlijk is, is eigenlijk... Wij stoten zoveel CO2 eigenlijk uit... dat je op een gegeven moment die CO2 weer terug uit de lucht terug moet pakken, als het ware. Dus eigenlijk wat je wilt doen, is eigenlijk CO2 uit de lucht halen... Hoe? Ah, dat is een goede vraag, hè? Je hebt een aantal smaakjes daarvoor. Nou, een van de smaakjes is dan bijvoorbeeld door middel van biomassa. Dus planten groeien en die trekken dus CO2 uit de lucht aan. Je gaat bossen planten en die trekken dat weer. Ook al zit dat heel hoog in de lucht? Ja, inderdaad. Ook al zit dat in de atmosfeer? Ja, wat er eigenlijk gaat gebeuren is die CO2 wordt uit de atmosfeer getrokken en in de planten opgeslagen. Die biomassa kan je bijvoorbeeld gebruiken. Bijvoorbeeld voor energietoepassingen. En de CO2 die dan ontstaat bij het verwerken van die biomassa naar energie... die kan je bijvoorbeeld in die lege gasvelden steken. Dus wij gaan natuurplanten, bomenplanten, biomassaplanten... die trekt die CO2 eruit en dan gaan we dat vervolgens opstoken... En de grond steken. Dat is toch ook heel raar eigenlijk. Ja, het is een heel raar iets. Hè. Dus op heel veel plekken is er gewoon biomassa beschikbaar... vanuit allerlei gradaties en die we met name die gaan gebruiken... daarvoor. Ja. En dat kunnen wij nu al doen. Op die manier creëer je dus negatieve emissies. En negatieve emissie betekent gewoon dat we juist CO2 netto gezien uit de lucht pompen en permanent weghalen voor het systeem. Ja. We hebben nu 209 ton uitstoot in Nederland per jaar CO2. Hoeveel procent daarvan zouden we via negatieve CO2-emissie in de grond kunnen stoppen? Op die 200 megaton is van 5 megaton aan CO2. Dus is van zeg maar 2-4%. Dat is klein, weliswaar. Maar je moet je voorstellen dat wij door al die maatregelen die wij gaan doen... aan slimmer worden, efficiënter worden, duurzame elektriciteit... onze CO2-emissie gaat naar beneden. Nu is het 200 megaton. Tegen 2030 is het 100 megaton, 50% minder. En nog steeds minder. En dan wordt het biomassa-gedeelte van negatieve CO2-emissies steeds belangrijker. Dat was een reportage van Jeroen de Jager. Verkeersinformatie bij de ANWB Helene Geest. Wordt het al wat minder met die drukke spits? Ja, het wordt wel iets minder. Er is ongeveer 100 kilometer vanaf. Maar daar merk je op sommige wegen nog helemaal niks van. Op de A4 gaat het overigens wel ietsje beter van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam is de vertraging nu nog maar 20 minuten... want het ongeluk is daar van de weg. Wel weer een ongeluk nu op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, dus daar is de vertraging nu ook een half uur. Een Haagse agent is voorlopig van straat gehaald... naar aanleiding van beelden waarop hij geweld gebruikt... tegen iemand die op de grond ligt. Het gebeurde gisteren bij een coronaprotest in de wijk Transvaal. Een man op de grond werd door de agent uitgescholden, geschopt... en geslagen met de wapenstok. Laat die stappen rust! Godverdomme! Laat mijn wapen rust! Typisch van Groningen! Dit is niet het gedrag dat wij van agenten verwachten... zegt de Haagse politiechef Van Musser tegen Omroep West. Wel benadrukt hij dat een groep van zo'n 50 tot 100 mensen... de confrontatie wilde aangaan met de agenten. De politie en het OM gaan het incident onderzoeken. Zo'n 240 Afghanen eisen in brieven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken... en aan de IND om zo snel mogelijk geëvacueerd te worden uit Afghanistan. Als ze de komende 2 weken geen antwoord krijgen, stappen ze naar de rechter. De brieven zijn ingezien door de NOS. En ik heb contact over met Barbara Wegelin. Zij staat als asieladvocaat een aantal van deze mensen bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar lopen ze tegenaan? Nou, eigenlijk is het belangrijk om vast te stellen dat het gaat om 2 verschillende groepen. Je hebt de groep Afghaanse bondgenoten die al op de evacuatielijst gezet zijn, maar niet feitelijk geëvacueerd worden. En ook daar bijzonder weinig over horen dat ze geëvacueerd gaan worden. En dan heb je de groep mensen die wel zich op tijd heeft aangemeld. Gezegd hebben, ik heb bijvoorbeeld iemand die 19 jaar voor een Nederlandse NGO heeft gewerkt, of een Nederlandse Afghaanse NGO, maar die gewoon niks hoort. En het wordt steeds onduidelijker wat daar nou mee gaat gebeuren met die verzoeken. En we hebben heel lang gewacht in de hoop dat de Nederlandse overheid die inbox nog zou uitploegen, ook omdat we snappen dat het natuurlijk super ingewikkeld is om op dit moment mensen uit Afghanistan weg te krijgen. Je moet wel reëel blijven daarover. Maar inmiddels is het toch echt meer dan 2 maanden nadat we daar weg zijn gegaan. En dat is gewoon te lang voor deze mensen die gewoon echt in gevaar zijn. En zijn dit mensen die in die groep horen van zo'n, ja, zo'n 2000 mensen die gevaar lopen en waar dus het kabinet vorige maand beloofde dat ze eigenlijk moeten worden geëvacueerd? Deels wel en deels niet, want volgens mij dat getal van die 2000... dat zijn niet de mensen die al op de lijst stonden. En een deel van de mensen die wij bijstaan, die zijn dus al in een eerder stadium op de evacuatielijst gezet, maar zijn niet geëvacueerd. In mijn geval 2 van mijn gezinnen van tolken, die zijn toen Nederland daar nog aan het evacueren was, hè, in augustus zijn op de lijst gezet, maar hebben het niet gered naar het vliegveld en zijn tot op heden nog niet geëvacueerd. Dus die mensen komen niet, volgens mij, die worden door de regering niet bij dat getal van 2000 gerekend. U zegt zijn tolken en ook nog andere doelgroepen, noem maar even. Ja, het zijn wel allemaal mensen waarvan wij, hè, want we werken dus nu in een soort pool van 15 advocaten samen. Want ik zou in mijn eentje niet 240 mensen kunnen bijstaan. Ja. En wij hebben wel allemaal al zorg gedragen voor het feit dat we alleen deze brieven sturen voor mensen waarvan wij denken, ja, die vallen echt onder onder die motie Belhaj. Die hadden geëvacueerd moeten worden. Ja. Of daar zou een antwoord op dat verzoek moeten komen. Zou het ook mee te maken kunnen hebben dat wat minister Knapen zegt? Die zegt, ja, de Taliban eist gewoon een paspoort. En zonder paspoort kun je niet naar het vliegveld. Ja, daar zou het mee te maken kunnen hebben, maar dat is gissen. En bovendien is het dus zo dat dat standpunt niet helemaal volledig is. Want uit de documenten die door de regering aan de Tweede Kamer zijn gestuurd op 12 oktober blijkt bijvoorbeeld dat de Taliban op 7 september in ieder geval helemaal geen probleem hadden aan het laten vertrekken met het laten vertrekken van Afghaanse burgers op door Nederland uitgegeven alternatieve reisdocumenten. En dat het Nederland was wat er blijkbaar voor gekozen heeft om dat niet te doen. Dat betekent niet dat dat standpunt van de Taliban niet inmiddels veranderd kan zijn. Het is niet alsof de Taliban een heel betrouwbare gesprekspartner zijn. Maar het is niet geprobeerd. Het is in ieder geval, het is niet geprobeerd. Nee. En het is ook niet zo dat het constant, het lijkt, Nederland doet alsof het constant aan anderen ligt. Het ligt aan Pakistan die niet mee wil werken. Het ligt aan de Taliban die niet meewerken. Dat was ook precies wat Nederland deed in een eerder stadium met die tolkenregeling. Toen ze zeiden, de Afghaanse overheid laat mensen niet uitreizen zonder gelegaliseerde documenten. Dat bleek ook niet zo te zijn. Dus wij zeggen, waarom zou je het niet eens proberen. In die e-mails gaat het over out of the box denken. Dat zien wij niet gebeuren. Wij zien niet dat Nederland out of the box aan het denken is. Misschien angst, maar nu denk ik even voor het kabinet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar dat als je zo'n tijdelijk reisdocument verstrekt, dat daar misschien nog veel meer mensen gebruik van zouden kunnen maken? Nou, wat je vast moet stellen is, je moet iemand kunnen identificeren. Nou, vrijwel alle mensen die wij bijstaan hebben een Afghaans identiteitsbewijs. Je wil natuurlijk niet dat zo'n tijdelijk reisdocument, wat overigens maar voor 1 reis is, hè? Mm-hmm. Het is niet zo dat je daarheen maar en weer dan mee kan. Dat is dan Nederland. Nederland geeft dat uit. Dus dat is dan in Nederland. Ja. Nederland geeft dat dan uit. Ja. Waar je echt creatief over moet gaan nadenken is, normaal gesproken zijn dat ambassades die dat uitgeven. We hebben op dit moment geen vertegenwoordiging in Afghanistan, maar dat betekent niet dat niemand daar een vertegenwoordiging heeft. Of dat je niet zou kunnen nadenken over hoe je kan zorgen dat dat tijdelijke reisdocument echt alleen maar bij de personen terechtkomt waarvan je wil dat ze het krijgen. Er zijn nog steeds internationale organisaties ook werkzaam in Afghanistan. Als je creatief wil nadenken, dan zijn er manieren voor te verzinnen. Punt is duidelijk. Brieven komen vandaag aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de IND. We blijven de zaak volgen. Dank voor uw uitleg, advocaat Barbara Wegelin. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Helene Ecker was er voor ons, hoorden we al. En natuurlijk is CNN-grootheid Wolf Blitzer ook van de partij in Schotland, waar de VN-klimaatconferentie wordt gehouden. De conferentie is in Glasgow, dat weten we. Blitzer zet op Twitter dat hij een mooi plekje heeft gevonden om verslag van te doen in Edinburgh. Ja, dat is toch wel een krappe 80 kilometer van Glasgow. 4. Jim Buckham is pas 34, maar hij heeft wel zijn eigen biografie al. Jim moet ik geloof zeggen, de weg naar Bakkum. Hij werd natuurlijk in één klap beroemd door zijn deelname aan het programma Idols. Hij was nog maar 15 toen vlak voor de finale op de Dam in Amsterdam helemaal vol stond met fans. In het boek staat ook dat hij destijds in het geheim een relatie had met een andere kandidaat. Dat was Marieke van Ginneken, moet ik nog even googlen. Die was toen 23 jaar. De relatie duurde overigens niet heel lang, maar ze hebben het wel geheim weten te houden. 3. Roel Maaldering kent u misschien nog van de straatinterviewfilmpjes van het AD. Dit seizoen heeft hij bij de VPRO de taak om het gat dat Arjen Lubach op zondagavond achterliet te vullen. Qua kijkcijfers lukt dat nog niet. Qua satire soms zeker wel. Zoals met deze parodie op Man bij het Hond. Dag mevrouw. Hallo. We zijn van het programma Ei legt kip. Mogen we even binnenkomen? Nou ja, kom binnen. Dank u wel. Nou, heel snel. Wat was u aan het doen? Ik was televisie aan het kijken. Ja, misschien herkent u de stem al. Ze belde aan bij tv-recensent Angela de Jong, die de hele dag tv aan het kijken is. Plakshot heet het programma. Ik heb het zelf nog lang gebruikt om een koffiecups te bestellen en accept Giro invullen. Elke dag worden hier honderdduizenden Giro-enveloppen machinaal geopend, waarna ze met de hand worden geleverd. De inhoud wordt gesorteerd op kaartsoort. Overschrijvingskaarten, accept Giro-kaarten. Ja, tot een paar maanden geleden. Halverwege de jaren 90 werden er 300 miljoen accept Giro's per jaar verwerkt. Het was dé manier om geld over te maken. Daarna kwam het internetbankieren om de hoek kijken. En inmiddels sturen zoveel mensen tikkies. En ook bedrijven die geen accept Giro's meer versturen, dat op een andere manier doen. En daardoor valt het doek voor de accept Giro. Volgens betalingsbedrijf Currens wordt het systeem te duur en zit bijna niemand meer op een accept Giro te wachten. 1. Mariah Carey is klaar met Halloween. In een video op haar socials zien we haar flink aan de slag gaan met een honkbalknuppel. Slachtoffers, een aantal Halloween pompoenen. En op naar Thanksgiving schrijft ze erbij. En daarna natuurlijk kerst. En na kerst zal ze denk ik zo met hetzelfde honkbalknuppeltje haar spaarvarken kapot slaan. Want die raakt de komende maand natuurlijk weer helemaal gevuld met die wereldhit die we al hoorden, All I Want for Christmas. Volgens schattingen van tijdschriften The Economist heeft de zangeres al $60 miljoen verdiend aan royalties met het nummer. En daar komt volgens de schattingen elk jaar weer $1 miljoen bij. Zometeen na 6. In zijn nieuw te realiseren Nationaal Slavernijmuseum zou veel meer aandacht moeten zijn voor de slavernij in het voormalige VOC-gebied. Dat stelt een adviescommissie in een rapport aan demissionair minister van Engelshoven. Waarom bleef die aandacht uit? Daar gaan we het zo over hebben. Pennen in de aanslag. NTO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. Ster. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In Rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle L'Oréal, Maybelline en Garnier, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Zes uur. NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedenavond, laatste half uur van Nieuws & Co. Ons slavernijverleden in het VOC-gebied moet veel prominenter aan bod komen in het nieuw te realiseren Nationaal Slavernijmuseum, stelt een adviescommissie. En de spanning in het visserijconflict tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk loopt op. Eerst het NOS-journaal, Julie Stubenitski. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren en de mondkapjesplicht keert terug. Die maatregelen gaat het kabinet volgens ingewijden morgen aankondigen op de persconferentie. Vanaf vrijdag wordt de coronapas verplicht in onder meer sportscholen, zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties zoals dierentuinen, pretparken en musea. In publieke binnenruimtes en bij contactberoepen moet weer een mondkapje worden gedragen. En ook wordt het thuiswerkadvies weer aangescherpt. Minister De Jonge wil niet zeggen over de maatregelen, maar onderstreepte vandaag wel de noodzaak om in te grijpen. Als je gewoon ziet hoe sterk de ziekenhuisopnames oplopen, kun je daar niet aan ontkomen. En ik lees natuurlijk in de afgelopen dagen allerlei commentaar in de krant van ja, die maatregel zou je eigenlijk misschien wel niet moeten willen. En dat zou je eigenlijk misschien wel niet moeten willen. Punt is, daar houdt het virus allemaal niet zo heel veel rekening mee wat je eigenlijk allemaal wel of niet wilt. Je zult gewoon met elkaar die maatregelen moeten treffen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 452 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist wel. Er liggen nu ruim 1200 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 90 meer dan gisteren. En van de coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen er 236 op de intensive care. Nederland belooft structureel coronavaccins te doneren aan armere landen via het COVAX-programma. De eerste levering van ruim 340.000 AstraZeneca-vaccins is vorige week vertrokken. Deze week volgen er nog eens ruim 600.000. En uiteindelijk worden er 10 miljoen doses van AstraZeneca en Pfizer geleverd. Er worden ook afspraken verwacht met de fabrikanten van Janssen en Moderna. Het kabinet had eerder beloofd om voor het einde van dit jaar 27 miljoen vaccins te doneren. Maar volgens Oxfam Novib stond de teller in oktober op 500.000. KPN, Vodafone Ziggo en T-Mobile hebben in alle winkels de waardevolle telefoons uit de voorraad gehaald. De telecombedrijven doen dit omdat er de afgelopen weken veel overvallen werden gepleegd op telefoonwinkels. Morgenochtend tussen 7 en 9 uur rijden er tussen Utrecht en Arnhem geen treinen. En dat komt door een tekort aan verkeersleiders. Ook tussen Utrecht en Rhenen rijden in de spits geen treinen. Intercity-reizigers kunnen via Den Bosch omreizen. Er worden geen vervangende bussen ingezet. De Accept Giro verdwijnt. Over anderhalf jaar komt er een einde aan. Volgens de Betaalvereniging Nederland gebruiken bedrijven en consumenten liever andere, makkelijker manieren om te betalen en worden Accept Giro gewoon te weinig gebruikt. Op de eerste dag van de klimaattop in Glasgow in Schotland hebben verschillende wereldleiders onderstreept dat er haast is bij het invoeren van maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Amerikaanse president Biden noemde dit decennium beslissend. Hij zei dat de landen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de schade ook een groot deel van de oplossing moeten bieden. Those of us who are responsible for much of the deforestation and all the problems we have so far have an overwhelming obligation to the nations who in fact were not there, have not done it. And we have to help much more than we have thus far. Doel van de top is om te kijken hoe de wereld de opwarming van de aarde kan beperken tot ruim onder de 2 graden. De klimaattop in Glasgow duurt zeker tot en met 12 november. Op een pluimveebedrijf in Otterlo zijn gisteren 4100 kippen geruimd. De ruiming was preventief omdat uit onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat er zogenoemd risicovol contact is geweest met een bedrijf in Groot Schermer. Daar werd afgelopen zaterdag vogelgriep vastgesteld. De gevolgen van een uitbraak op het vleeskuikenbedrijf in Otterlo zouden groot zijn, omdat in een straal van 10 kilometer rond dat verdachte bedrijf 144 andere pluimveebedrijven liggen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen kan er wat regen vallen, maar in het noorden blijft het droog. Het wordt dan een graad of 10. De dagen daarna is het rustige herfstweer met regelmatig zon. AWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Hebben we bij die drukke spits opnieuw 100 kilometer eraf kunnen halen? Ja, meer zelfs. 400 is er nog over. Nu, dat is nog wel heel veel, hoor. Ja. Het meeste daarvan staat in de buurt van Utrecht. En ook bij Eindhoven is het nog heel erg druk. Bij Utrecht komt dat door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Vanaf Den Dolder is de vertraging 25 minuten. En ook op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht een lange file. Tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn ook 25 minuten oponthoud. Ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens nog veel vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar. Het oponthoud is daar ongeveer een half uur. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je ongeveer een half uur tijdverlies bij Wassenaar. Maar de meeste vertraging, ik zei het al, bij Eindhoven op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt Baars en Batadorp. Want daar is de vertraging nog meer dan een uur. 8 weken geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. De 4 finalisten van de beste klusser van Nederland strijden om de felbegeerde titel en de gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Je ziet het, vrijdag 5 november vanaf 4 uur 's middags tijdens de bloedstollende finale, de Nacht van Hornbach, op de bestenklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda. 1 met je CX-30. Mazda. Drive together. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiëns, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een persoonlijk advies dat past bij jouw leven. Zo hou jij je zicht op peil. Maak een afspraak op pearl.nl. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er moet in het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum meer aandacht komen over het Nederlandse slavernijverleden in Nederlands-Indië tijdens de VOC-tijd. Dat zeggen de Raad van Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad in een advies. Minister van Engelshoven is blij met de stappen die hiervoor zijn gemaakt. Wat we met elkaar in ieder geval hebben bewerkstelligd is dat het niet meer de vraag is of er dat Nationaal Slavernijmuseum moet komen. Maar de vraag is vooral hoe. En in welke scope. En dat vind ik een heel belangrijke stap die gezet is. En ik ben iedereen die daaraan heeft bijgedragen ongelooflijk dankbaar. Mark Visser. Nieuws en Co. Want in de geschiedenisboeken gaat het vooral over slavernij in Suriname en de Antillen. En slaafgemaakten die het zware plantagewerk moesten doen. Verslaggever Danny Simons was bij de presentatie van het advies over het Nationaal Slavernijmuseum. En wilde ook weten waarom er minder aandacht voor het VOC-gebied is tot nu toe. Er was ook zoiets als slavernij in de Oost, in de Molukken, in Indonesië. En hoe is daar eigenlijk mee omgegaan? In diezelfde periode dat men ook bezig was in het Caribisch deel, of transatlantisch, was men ook bezig in de Oost. John Leerdam zit in de stuurgroep van het Nationaal Slavernijmuseum. En samen met het ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam hakt hij uiteindelijk de knopen door over hoe het museum eruit moet komen te zien. En één ding is duidelijk, daarin moet ook plek zijn voor de slavernij in Nederlands-Indië, waar we eigenlijk nog maar weinig over weten. Sommige mensen, de Indische lijn, tot voor kort was er een groot deel die dan eigenlijk de agenda bepaalde. Die vonden dat die herkenden zich niet of die wouden zich niet associëren met eigenlijk dat stukje onderdeel van de geschiedenis. Dus er werd wel over andere zaken gesproken, maar niet over dat onderdeel. Het zal wel te maken hebben met de duidelijke aanwezigheid van de nazaten van tot slaafgemaakte hier in Nederland. Erwin Vient is directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En hij zegt, nazaten van de transatlantische slavernij hebben zich veel harder gemaakt voor erkenning. En dat is in het Oost-Indisch verhaal niet echt te traceren. Waardoor er waarschijnlijk ook minder materiaal over beschikbaar is, minder kennis. En het logischer voelt dat ook het transatlantische slavernijverleden een prominente plek krijgt. Ja, en je ziet dus dat het Oost-Indisch deel men vooral ook op het koloniale periode meer behoefte hebben om. En daar is er ook heel veel over onderzocht. Maar de periode van een slavernijperiode en een periode kort daarna niet. Maar wat zie je nu? Dat de jongere generatie, die zijn begonnen met de verhalen, de immateriële erfgoedverhalen eigenlijk omhoog te halen. Waardoor die verhalen veel meer nog tastbaar worden en ook naar buiten worden gebracht. En hoe komt het dan? Hoe kunt u het verklaren, denkt u, dat die jongere nazaten eigenlijk daar veel meer mee bezig zijn en er onderzoek naar willen doen en zich daarover uitspreken vergeleken met de oudere generaties? Ik denk ook de politiek zich nu beseft dat die verhalen die eigenlijk te lang onder het tapijt zijn geschoven, dat dat niet meer kan. En doordat die erkenning er is en die jonge generatie hun daarmee confronteert, kan men er niet meer omheen. En dat klimaat helpt daar dus bij? Zeker weten. En je ziet ook dat de burgemeester van Amsterdam, daar is een heel traject aan vooraf gegaan, die heeft ook excuses gemaakt voor het slavernijverleden als de stad Amsterdam. En de andere steden die volgen en die zullen gaan volgen. Het momentum komt steeds dichterbij dat ook het toekomstige kabinet ook excuses zal moeten maken. Meegeluisterd heeft Frank Weerwind. Hij is naast burgemeester van Almere voorzitter van de gezamenlijke commissie die vandaag advies uitbracht over de komst van het Nationaal Slavernijmuseum. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen al wat reacties. Hoe kijkt u daarnaar? Waarom is er tot nu toe toch vrij weinig aandacht voor de slavernij in het VOC-gebied? Het is een onderbelicht punt geweest in het slavernijverleden. Ik heb de transatlantische slavernij, merk je dat de omvang van de slavernij in voormalige koloniën in het Caribisch gebied, dat is één reden. Men had daar veel meer aandacht voor. Ook het grote aantal personen in diaspora is een tweede reden. En natuurlijk ook hoe de Afro-Caribische gemeenschappen zich hebben hard gemaakt in het maatschappelijk debat om aandacht te vragen voor het slavernijverleden, maar ook de invloed daarvan op het nu, op de hedendaagse realiteit. En dat is dan ook de reden dat wij namens de Raden hebben aangegeven dat juist die transatlantische slavernij een prominente plaats moet innemen in het toekomstig museum. Maar dat je vanaf de start van het realiseren van het museum aandacht hebt voor zowel slavernij in het VOC-gebied, lees een Indische archipel of de Indische Oceaan, maar ook juist voor de transatlantische slavernij. Ja, maar allebei. Kunt u uitleggen, hoe zag het eruit in het VOC-gebied? Waar bestond die slavernij uit? Is dat hetzelfde als bijvoorbeeld in Suriname geweest? Ja, je ziet veel overeenkomsten. Je ziet ook bijvoorbeeld mensen uit Sulawesi, om een voorbeeld te geven, die in Java als slaafgemaakte te werk worden gesteld. En ik gebruik bewust tot slaafgemaakte. Een door de staat gelegaliseerd systeem. Dat merk je ook bij de transatlantische slavernij. Maar je kan ook de grote aantallen personen. En daar is behoefte aan in het VOC-gebied dat daar veel meer onderzoek naar gedaan wordt. Er zit een zekere ongelijkheid. Er is veel meer onderzoek gedaan in de transatlantische slavernij en over de transatlantische slavernij dan over de slavernij in de VOC-gebieden. Hoe lang heeft het geduurd daar? U moet zich voorstellen, als ik u meeneem naar midden 17e eeuw, en ik neem u mee naar een stad als Batavia, was er sprake van dat een derde deel van de bevolking van Batavia was tot slaafgemaakte. Dus het dateert echt van eeuwen geleden. En het heeft buitengewoon lang geduurd. Ja, maar het is goed dat het verhaal nu verteld wordt, evenals het onderzoek daarna. En u zegt de rol van Nederland eigenlijk, ja, u zegt expres tot slaafgemaakte, omdat dat aangeeft dat een overheid er achter zit en het steunt en faciliteert. Hoe zat dat bij Nederland? Kunt u dat uitleggen? Ja, dat is hetzelfde. Kijk, het was gericht op het maken van winst door mensen het mens zijn te ontnemen en ze als producten in te zetten om winst te realiseren. En vervolgens ze helemaal te ontmenselijken als zodanig. En dat was in Indonesië, in de Indonesische archipel, maar ook in het Afro-Caribisch gebied, een werkelijkheid. Heeft u al een idee hoe dit onderdeel zou kunnen worden dan, in welke vorm, in het Nationale Slavernijmuseum? Hoe kunnen we dat beter uitleggen? Met uw vraag, en als ik die zou beantwoorden, ga ik op de stoel zitten van juist kwartiermakers of maker die zal worden aangesteld in een volgende fase, naar wij hopen, door de minister van OCW, het kabinet, dan wel ook door de stad Amsterdam. En die zullen invulling moeten geven aan de goede rapporten, die het verkenningsrapport wat op tafel ligt en ons advies wat we vandaag gegeven hebben. Hoe lang duurt dat, denkt u? Ik spreek de hoop uit dat in december er toch standpunten worden ingenomen door het stadsbestuur van Amsterdam. En hooguit januari, februari. En door een huidig kabinet, dan wel een toekomstig kabinet, ook standpunten worden ingenomen. Want het museum moet er komen. Dat is iets wat wij van mening zijn. Dank voor je uitleg, Frank Weerwind. Dus voorzitter van die gezamenlijke commissie die vandaag advies opbracht over de komst van het Nationaal Slavernijmuseum. Weer even naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg nu? Ja, weer ruim 100 kilometer eraf. We zitten inmiddels onder de 300 kilometer. Ja. Maar ja, het is nog wel heel erg druk op de A12 Utrecht-Duitse grens. Een half uur vertraging bij Zevenaar nog. En in het zuiden ook nog een hele lange file op de A58. Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp staat daar 15 kilometer en dat kost je een half uur. In Nigeria is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Een van de bouwvakkers zegt tegen persbureau AP dat hij en zijn broer konden ontkomen, maar dat er binnen nog zeker 100 mensen zouden zijn. Officieel bericht over doden of gewonden is er nog niet. Ook is onduidelijk waardoor het gebouw van 21 verdiepingen is ingestort. Willem II heeft 12 supporters een stadionverbod opgelegd. Ze hebben zich misdragen bij de uitwedstrijden tegen RKC, FC Twente en FC Utrecht, schrijft de Tilburgse club in een verklaring. Wangedrag van enkele tientallen personen heeft ertoe geleid dat voor supporters met goede bedoelingen de lol op deze manier ervan afgaat. Volgens Willem II overwegen sommige fans om weg te blijven bij de uitwedstrijden. Geïntimideerde of belaagde beveiligers en vrijwilligers zijn zelfs tijdelijk met hun werk gestopt. Een Britse man is zijn huis kwijt doordat het is verkocht zonder dat hij ervan wist. Hij was langere tijd van huis, kreeg van de buren een belletje dat het licht aanstond. En toen hij aankwam, bleek zijn sleutel niet meer te passen. It didn't work and a man opened the front door to me. I pushed him to one side and got in the property. And the shock of seeing the house completely stripped of furniture. Everything was out the property. Alle meubels waren dus uit het huis gehaald. Volgens de BBC is de man slachtoffer van identiteitsfraude en heeft iemand zijn rijbewijs gebruikt om het huis te kunnen verkopen. Nieuws en call op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De spanning in het visserijconflict tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk loopt hoog op. Sinds de Brexit mogen veel Franse vissers niet meer in de Britse wateren varen. Nu dreigt Frankrijk met sancties. Vannacht loopt hun ultimatum af, correspondent Frank Renaud in Parijs. De Britten zijn nu al zit? Nou, dat ligt er een beetje aan wie het vraagt. Heel symbolisch was het gesprek tussen Emmanuel Macron en Boris Johnson dit weekend in Rome. Hè. Na afloop daarvan zei de Franse president Macron: we willen het conflict deescaleren, we werken aan een oplossing. Maar Frankrijk houdt ook vast aan zijn eisen. En na afloop zei Boris Johnson, de Britse premier: als de Fransen een oplossing willen, mooi, kom erop. Maar wij wijzigen onze positie niet. En vandaag deed Londen er nog een schepje bovenop en zei dat Parijs met volslagen onredelijke dreigementen komt. Het lijkt dus op een padstelling, beschuldigingen over en weer. Geen van beiden wil concessies doen. Tegelijkertijd, het waren dit weekend ook twee regeringsleiders die een beetje hun spierballen lieten zien natuurlijk. En naar verluid wordt er nog steeds tot op het laatste moment op ambtelijk niveau onderhandeld over die visserijkwestie. Dus het is en blijft afwachten. Ja, en dan is de hoop dat er misschien toch nog een van de partijen inbindt en concessies doet? Nou ja, alle specialisten hier zeggen, als je naar de simpele feiten kijkt van het conflict, naar de aantallen vissers, hè, die niet meer de Britse water in mogen, dan kan het conflict zo zijn opgelost. Het gaat echt maar om een hele kleine groep vissers die geen toestemming heeft om daar te vissen. Economisch telt het allemaal niet veel voor de Britten niet en voor de Fransen niet. Maar het conflict is natuurlijk hoog opgelopen. Hè. Macron en Johnson hebben er allebei een politieke kwestie van gemaakt, met harde woorden, beschuldigingen over elkaars betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid. Ja, dan is het moeilijk om een stapje terug te doen natuurlijk. Hè. Als je wekenlang met harde verwijten komt, kan je niet ineens concessies gaan doen. Oftewel, als er een oplossing komt, dan moet dat er een zijn waarbij in ieder geval niemand gezichtsverlies gaat lijden. Ja, en dan zouden dus die Franse sancties komen. Hoe zouden die er dan uit moeten zien? Ja, we weten natuurlijk niet of het vanaf morgen inderdaad gaat gebeuren. De regering zegt, we kunnen maatregelen gaan nemen vanaf morgen. Maar dat kan ook geleidelijk gaan, opbouwend. De soort maatregelen, die kennen we wel. Dat is al bekendgemaakt. Britse vissers zijn niet meer welkom in de 6 Franse havens waar ze normaal hun vis verkopen. En de Franse autoriteiten die gaan Britse schepen en vrachtwagens op zee, in havens en op de weg controleren. Systematisch en doelgericht. Niet omdat het nodig is, maar echt om de Britten dwars te zitten. Ter illustratie, Frankrijk kan zelfs bijvoorbeeld gaan controleren, hebben ze gezegd, of de uitlaatgassen van Britse vrachtwagens en boten wel volgens de normen zijn. Frank Renaud, correspondent in Frankrijk voor ons. Dankjewel. We gaan het erover hebben met een van de Nederlandse schippers die toch wel hier de gevolgen van ondervindt. Klaas van den Berg vaart net zoals veel andere Urkervissers onder Britse vlag. Hij vaart samen met zijn zoon op inktvis en mul. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nu even thuis op Urk. Uw zoon wel nog op zee, vanochtend vertrokken. Normaal gesproken vaart u dan op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland en dan loste u vis in de haven van Boulogne-sur-Mer. Hoe is het daar nu voor jullie? Nou, momenteel komen wij daar niet. Want wij kunnen natuurlijk niet met een schip met vis voor een haven komen en dat er daar gezegd wordt, je mag niet naar binnen komen. Omdat we verse visproducten hebben. Dus momenteel houden we ons eigenlijk in de Noordzee. Ja, want er was ook al een schip aan de ketting gelegd daar. In ieder geval dan in Le Havre. Ja, dat klopt. Dat was dat noemen wij dan echte Britsen. Dus dat zijn Britse eigenaren, een Brits schip. Maakt in principe natuurlijk niet uit, Britse vlag. En die is inderdaad aan de ketting gelegd, vastgelegd, detained. Wat betekent dit conflict voor u concreet? Nou, in eerste instantie natuurlijk geld, inkomsten. Kijk, wij gaan zondags naar de zee toe, proberen wat te verdienen. En ons vaartpatroon was tientallen jaren eigenlijk dat we in deze periodes, daar gingen we in het Engelse kanaal vissen. En dan een paar dagen vissen en dan even snel naar Boulogne, lossen op een vrachtwagen, weer naar buiten toe, weer een paar dagen vissen en dan weer lossen in Boulogne of Le Havre. Net hoe de ruikbaan waar, dan, waar we op het moment met het schip waren. Ja, dat kan nu gewoon niet meer. Dus wij lopen gewoon fors inkomsten mee, omdat we nu op een stekker zitten waar we eigenlijk niet vissen, omdat daar minder visserij is. En de vis die u vangt, die kunt u dus eigenlijk niet kwijt? U kunt niet bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië omdat u onder Britse vlag vaart? Nee. Sinds de Brexit heeft Groot-Brittannië nog steeds niet voor elkaar. Maar als wij dus als Brits schip in Engeland vis gaan lossen, dan moet die vis natuurlijk, daarna moet het naar Europa toe. Want dat moet naar de beste vismarken toe, om de meeste prijs te krijgen. En wij zien gewoon geen kans om die vis in een redelijke tijd vrij te krijgen, zodat het met de vrachtwagen naar Nederland toe kan. Mag ik u vragen, waarom vaart u eigenlijk onder Britse vlag en niet onder Nederlandse? Juist ook doordat er nu de Brexit er is, het allemaal anders is geworden? Nou, het is, wij varen al meer dan 20 jaar onder Engelse vlag. Zo noemen wij dat zelf, Engelse vlag. Wij waren al meer dan 20 jaar onder Engelse vlag. En dat had alles te maken met het feit dat wij gewoon op een legale manier ons brood wouden verdienen. En in de jaren 80 hadden we enorm veel problemen met quotum. En toen is toch vanaf de Nederlandse kant de suggestie gedaan. Mensen, kijk eens naar omringende landen. Onder andere Engeland, België, Frankrijk, Noorwegen, Duitsland. Wij hebben allemaal schepen onder andere vlag. En dat is puur alleen voor een quotum gedaan. Ja, omdat u meer kunt vangen dan. En dus meer kunt verdienen. Nou, nee. Oh. Dat is niet een goede opmerking. Okay. Het is niet dat meer. We willen gewoon legaal, op een eerlijke manier, ons brood verdienen. Dat willen we. Ja, maar als er een quotum is, dan is dat lastiger, want dan kun je minder vangen, toch? Zo werkt het dat wel. Klopt, ja. Dat klopt. Een quotum heeft er natuurlijk aan dat je een bepaalde hoeveelheid mag vangen. Nou, als je een bepaalde hoeveelheid nodig hebt, en die kun je bijvoorbeeld onder Nederlandse vlag niet, in de jaren 80 dan niet, krijgen of kopen. En je kunt het eigenlijk heel makkelijk wel onder Engelse vlag kopen. Maar we hebben het allemaal gekocht. Ja, dan ga je dat gewoon doen. Maar is dat voor jaren vastgelegd? Of hoe zit dat? Of kunt u wel morgen beslissen om dan toch gewoon, ja, ik zeg het ook omdat die Brexit een feit is en dat het, dat gaat niet snel meer veranderen. Dus waar hoopt u eigenlijk op? Wat zou er moeten gebeuren dan volgens u? Wat er volgens mij nu gebeuren moet, Ja, hoe zou u tegemoet gekomen? Kijk, u kunt nu, als het dadelijk gebeurt, hè, we hoorden die confrontatie dus tussen de Fransen en de Britten. U vaart onder Engelse vlag, zegt u. Dan zou het kunnen dat u helemaal niet meer mag lossen dus in Frankrijk. Vanwege dat ultimatum wat gesteld is en de sancties die eraan verbonden zijn. Van wie verwacht u iets? Nou, ik verwacht eigenlijk de eerlijkheid. De eerlijkheid gebiedt gewoon te zeggen dat de Brexit is een feit. Alleen maar verliezers, maar het is een feit. Waar gaat het conflict om? Want je moet eigenlijk teruggaan. Waar gaat het conflict om? De Fransen die eisen een aantal visvergunningen van Engeland. Om bij Jersey te kunnen vissen. Ja. En Engeland zegt, als jij kunt aantonen dat je daar in het verleden gevist hebt, krijg je gewoon je vergunning. Punt. Maar ze kunnen niet aantonen. Dus de vraag is eigenlijk, waarom kunnen mensen niet aantonen dat ze daar gevist hebben? Wij kunnen bijvoorbeeld precies overleggen wat we de laatste 25 jaar gevist hebben. Dat is allemaal beschreven, vastgelegd. Dus dat is een conflict. Er worden vergunningen gevraagd waarbij niet bewezen kan worden dat ze rechtvaardig zijn. Hmm. En dan heb ik zoiets van, nou, dan kan ik de Engelse regering wel begrijpen. Dus ze zeggen, ja, hallo, wij hebben 95% van de aanvragen gehonoreerd. En 5% die, er zit geen bewijs bij. Dat is het probleem. En dat je dan op een gegeven moment zulke maatregelen gaat afkondigen als Franse regering, ja, daar kunnen wij met ons boerenverstandje niet bij, hoor. Nee. Of met ons vissenverstand, dat begrijp ik niet. Nou, kijk hoe dit afloopt dan. Maar op dit moment zit er nog geen schot in de zaak. In ieder geval dank u wel voor uw verhaal, Klaas van den Berg, visser uit Urk. We gaan nog even terug naar Glasgow, want daar is alleen Ekker bij de klimaattop. En heeft Mark Rutte net de andere wereldleiders toegesproken. Even luisteren. As I said during yesterday's G20 in Rome, it should now be about action, action, action. Implementation, implementation, implementation. Ladies and gentlemen, you can count on the King of the Netherlands. And we are counting on you. Nou, we kunnen op ze kunnen op Nederland rekenen, Helene. En wij ook op hen. Actie, actie, actie. Wat heeft hij nog meer gezegd? Ja, nou ja, Rutte begon zijn speech met de hevige regenval in het zuiden van Nederland, hè, in Limburg, die deze zomer leidde tot de overstromingen. Hij zei, het is eigenlijk maar één voorbeeld dat de huidige realiteit illustreert. Want klimaatverandering is er nu al. Het is niet meer iets van de verre toekomst. Hmm. En welke doelen heeft Rutte dan gesteld, ook aan Nederland zelf? Nou, het viel verder wel op dat hij in zijn speech het erover had hoe landen zich kunnen en moeten aanpassen aan klimaatverandering die sowieso al plaatsvindt. Luister maar even. The King of the Netherlands has been battling the elements for centuries. From North Sea floods to Caribbean storms. Adaptation is in our DNA. Ja, adaptation, hè, wil dus zeggen het aanpassen aan die veranderingen. In Nederland vond eerder al een internationale conferentie plaats over die aanpassingen. Over slimme klimaatoplossingen zou je kunnen zeggen. Hè, zoals droogteresistente gewassen of bomen die je kunt planten om erosie tegen te gaan. Nou ja, Rutte ziet daarbij ook nieuwe economische mogelijkheden, zei hij. Landen kunnen elkaar ook ondersteunen. Want alleen de uitstoot terugbrengen is volgens Rutte niet genoeg. Die aanpassingen die horen daar inmiddels ook helemaal bij. Werd er al een beetje gereageerd op deze woorden, of is het echt alleen maar luisteren naar elkaar? Nou, het is, ja, precies. Het is vooralsnog alleen maar luisteren. Hij is ook pas net klaar. Nadat Rutte klaar was, begon de premier van Kazachstan. Nou, die hield natuurlijk weer een heel ander verhaal. En daarna nog weer de premier van Marokko. Ze is allemaal wel gefocust te luisteren? Of zie je ze al een beetje gapend? Nou, wat we bij de VN nog wel eens zien. Ik hoor ze niet allemaal aan. Hè, nee. Want ondertussen moeten we natuurlijk ook proberen samen te vatten wat er zo'n beetje gebeurt hier allemaal. Dus je focust natuurlijk op een aantal mensen. Ja. Helene, dank je wel voor nu weer. Dank. Dit was Nieuws & Co. Zometeen. Dit is de dag, Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan ook focussen op een aantal mensen. De uitbreiding van het verplichte gebruik van de coronapas heeft vooral gevolgen voor ongevaccineerden. Wordt ongevaccineerden te veel in de weg gelegd? Daar gaan we over discussiëren. Oké, dat zo. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Een heel fijne avond. NPO Radio 1. Hogescholen en universiteiten hebben grote praktische en ethische bezwaren tegen een invoering van de coronapas. Volgens ingewijden wil het kabinet onderzoeken of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Voor sportscholen, zwembaden en zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen gaat de pas waarschijnlijk vanaf vrijdag gelden. Op een pluimveebedrijf in Otterlo zijn gisteren 4100 kippen geruimd. De ruiming was preventief omdat uit onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat er zogenoemd risicovol contact is geweest met een bedrijf in Grootschermer. Daar werd afgelopen zaterdag vogelgriep vastgesteld. In Nigeria is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Bouwvakkers hebben tegen journalisten gezegd dat er zeker 100 mensen op de bouwplaats aan het werk waren. Wat de oorzaak is van het instorten van het gebouw is niet duidelijk. En Wereldvoetbalbond FIFA heeft de KNVB een boete gegeven van ruim 10.000 euro... vanwege ongeregeldheden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Turkije. Aan het eind van het duel tegen Montenegro kwamen